Ses çıkmadı. Telefonumdan kaç gündür duymalıyım sesini gün geçmeden. Yapamazdı. Mesafeler çok uzakken her fırsatta bir yol bulup görüşmeden. Arkadaşım, sen olmadan renksiz dünyam. Ben gülemem sen beni güldürmeden. Duramam ki biz senle barışmadan. Almak için şu gönlünü ne söylesen. Huzur da vermiyor geceler. Bir muhabbet yok evimde. Uzatsın bin ışık yılı kadar. Umut da vermiyor yarınlar. Nedense hep hüzün cebimde. Seni çok özledim bu aralar. Sohbetlik hasrımız olsun şu fani dünyada. Ara sıra ara içine dök konuş korkma azarla. Kulağım biraz seninle dolsun özlediğim ara. Uzatsın bin ışık yılı kadar. Umut da vermiyor yarınlar. Nedense hep hüzün cebimde. Seni çok özledim bu aralar. Ara sıra ara bir şişe aşk kap gel bana sorma. İki sohbetlik hasrımız olsun şu fani dünya. Ara sıra ara içine dök konuş korkma azarla. Kulağım biraz seninle dolsun özlediğim ara. Ara sıra ara bir şişe dert kap gel bana sorma. İki sohbetlik hasrımız olsun şu fani dünyada.